Evren hepimize tanıyor bu hakkı, gelip kulaklarımıza takıyor kulaklık. Duyarız her şeyi, sorun değil. Alıştık hepsine, sorun değil. Sorun değil. Hayat bu bir şekilde yaşanıyor. Sorun değil. Bir şeyler kafamı kaçırıyor. Sorun değil. Zaman otur da düşün, bir kapanıyor. Evren elinde, sonunda başarıyor. Ölüm kalın dışında, birkaç arı yok.